إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كوم نيغن كو خامي نيغي تي نياريلو تشوسان بي باليغي تي موي خام دين الاسلام تي اي تكتال تي تكتالي القران اك سنة يونتي بي عليه الصلاة والسلام. ñu doxone ba aksi ci ponk l'islam ñu newon ci maana la ilaha illa allah fo borom tere bi don bayyi lo xel di insister bu bax ci la ilaha illa allah lamuy daq ak lamuy saxal muy ñaari keno ñaari ponk yi nga xamni mom la la ilaha illa allah renfermé limuy daq ak limuy saxal bu boba ki wax la ilaha illa allah warna fexé ba xam ba xamé ba ragné li la ilaha illa allah di daq kazalika للا اله الا الله دي سخال مي بو فكيه ياغي واخ لا اله الا الله تي خامي ووتي لاني ورا داق اك لاني ورا سخال مو داخ سلا اله الا الله بوبي تخنا نيو واخ لا اله الا الله فغوك نداخ لولو تاخون نيو واخ لا اله الا الله ga mangok kon faaw nit ki ragne li la ilaha illa allah di daq mu daq ko li la ilaha illa allah di saxal mu saxal ko mangok lolou moy li nga xamanteni ni mom moy li nek ci mbir mi mu nek lu jara bayi xel mu nek lu lacc faram facce lacc leral bu bax ngir julit bi wax la ilaha illallah mu mën ko xam la ilaha illallah du kaddu go xamni dañ nan la jël ko nga koy werdu gis nga ndax alquran mom dafa tik ci ordre bobu ne la ilaha illallah luñuy werdo la wa li golé nga dékko ñaan wa man sama werdu bi la ilaha illallah la mais li ngay werdu est ce xam nga lu muy tek hmm gis nga yenn bëggum werdu yi xam nga lu lay indil ñu jox lay turu jinné légui nga nek ci comme yow do geussu yow liñ lay jox lu muy tek baat yiñ lay jox yow dal jox nañ la ay baati arab rek des fois sax ay baati perse lañ lay jox yow xamé wo mëno def différence entre la langue perse et la langue arabe mëno def différence entre la langue indo ak la langue arabe donc jox nañ la ay baat rek ne la werdu rek comme nenañ baatu werdu ñew na ci rek wala baatu sikkar rek gis nga dem xëc ci sa kurus go xamanteni 1000 per la nek di koccu koccal yonante bi non la dan def ak sahaba yi sari il faut se poser des questions aussi xel mi ñu yàlla jox mais xel moomu pour lan la xel moomu pour lan la bu doon sa mbiru àdduna mais di nga def au minimum di nga def benn lànket benn gëstu benn recherche avant ngay accepter li ñu lay jox du n' importe quoi lu ñu la jox rek nga accepter di nga gëstu laajte xool ku xam amug ràññee nga dellu ci moom ne ko ah man kat dañ ma jox nàngam ci sama mbiru àdduna ah nàngam boobu ndax lu ma war a mën a jëfandikoo la wala déet moo xam lu jëm sa wér-gu-yaram moo xam loo war a lekk wala lu demee noonu léegi sa diine nag moom yow daal comme que nee nañ baatu wérdu wala baatu sikkar rek jeex na da ngay dem xëcc sa kurusu 5 mètres gis nga xamoo baatu jinne lañ la jox xamoo baatu nooxóor lañ la jox xamoo lan lañ la jox nga nekk ca rek jékki-jékki commencé génn di def ay affaire di dóor nit ñi di leen gaañ wala jël paaka di rendi ay nit naan yàllaa ma yónni dama nekk ci mission dama nàngam ak nàngam ak nàngam faut faire très attention faut faire attention waxuñu bu kenn tudd yàlla non non non waxuñu loolu mais yàlla mi ngay tudd yàlla mi ngay tudd yónni na yonant boo xam ni jàngale na lépp lu jëm ci wàllu yàlla nan la ñuy tuddee yàlla yan baat ngay jëfandikoo noo koy defe yonant boobu jàngale na lépp yonant boobu jàngale na lépp boo delloo ci alquran sunu borom naam wax na nañ ko tudd lu bari waaye yamul rek ci tudd gi yamul rek ci sikkar gi xam nga ñenn ñi da ngay dégg ñu naan waaw sikkar wala dhikrillahi wala dhikrullahi akbar kon sikkar sikkar wérdu wérdu wérdu balaa ngay wérdu li ngay wérdu da nga ko war a jàng ba pare aha waaw waaw sunu borom lan la wax fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal dëgg-dëgg la ilaha illa allah loolu nag aaya boobu nooy def ak moom lu tax yow fexe woo xam la ilaha illa allah lu tax fexe woo jàng la ilaha illa allah lu tax yow daal ngay féete woo wérdu ga daal kocc-koccal gi xëcc sa kurusu 5 mètres di kocc-koccal mu war laa jural ñaata minute ñaata waxtu jàng ga nag iqra nag nooy def ak moom iqra nooy def ak moom fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal la ilaha illa allah jàng ko nooy def ak moom aaya yooyu nan ngay def ak moom wala aaya yooyu bokkul ci yow li nga war a jëfe maanaam daal ñun ay xeetu jullit lañ yoo xam ni li jëm ci sunu wàllu diina aaya ya ca rot di wax cim jàng xadis yu rot di wax ci jàng ak xam ñun loolu pour ñun loolu xadis yooyu waxul ak ñun sahaaba yi lay waxal quoi aaya yooyu waxul ak ñun sahaaba yi lay waxal ñun daal dañuy dem fee jël sunuy turu jinne gis nga jël sunuy tur da ngay ku daje génneel fooy nag ñu bind ci ay perse mu naan la waaw lii arab la lii oustaz liiral ma fi waay da ngay dem jox ko ñi jàng perse yow mënoo sax def différence entre lettres yi entre langues yi seetal loolu waaw oustaz léegi oustaz gi fi wël ba fi waay mais bu la tolee noonu demal nga jàngi abajadda d' abord demal nga jàngi abatasa d' abord demal nga jàngi abata au minimum sax nga mën a lire nga xàmmee lettre arabe yi d' abord xamoo ndax turu jinne lañ la jox xamoo ndax turu nooxóor lañ la jox nga fanaanoo guddi gi di kocc-koccal mangoog def ko ay fan am lu la wuy si feeñu la commencé wax ak yow di la sànni ay mbir nga commencé jëfur yi def ay bir yu doy war haaw xolen ci société bi li fi xew en rendi na dom jaak jël na ñaari dom ya def nek dako bolé won ak li ak nangam nangam ay xéetu mbir yu doy war parce que touru jinné lañ la jox nga koy wo ba mu ñew wuy si la légui nak pacte bi ngeen wala sélé li ngeen wara def ñew na mais di ngeen sélé pacte xana doko wo bam ñew doyé woko dara du yeen yeenay wax kula wo waxula ba bu jox la nga wo jinné nga ponkalum jinné mu bayyi giiram bayyi leppam ñew wuy si la mais ana di ngi ko wax wala nga jox ko hmm ya des fois li ñi laaj nak deere des fois bakkan la ñi laaj sa bakkanu dom yalla ñi yalla musal be du yow ya dem di wëri wërdu au lieu nga jangi yow dañ la janglo ngay dem di wëri wërdu kan lañuy yew kan kan lañuy yew kan kan lañuy yew kan te pourtant yépp chaque jour ñing ci tek suñu bëtt mi ngi xew suñu kanam ñu ci tek suñu bëtt mais kan lañ ci jëlé jangat kan lañ ci yew ala ñun kay suñu wërdu kay ah ñun de li ñuy wërdu mom demal nga jangi d'abord bo jangé jang al jang abajad arab jang al qur'an jang sunna yonent bi di nga xamné yalla yonni na yonent lepp lo aajo wo ci lu jëm ci walu wërdu ak sikkar yonent bi jangalé nako mu nekk lo xamni dafa am sécurité am garantie de nga lolu ko ay boko fi baye nak boko fi baye ha ya togn sa bop de ya togn sa bop kon bayil xel fa'lam annahu la ilaha illa allah xam giñu wara xam la ilaha illa allah tax yeen ñep xam ngeen ne xam moy jitu jëf werdu jëfé la xam mo jitu jëf al ilmu qabla al qawli wal amal ba tax suñu borom ne fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal deug deug la ilaha illa allah lum ci tek wastaghfir li zanbik nga doga dem nak werdu ji nga doga dem sikari nga jéggelu sa bakkar lan la jital yalla lan la jital sikar la jital werdu la jital ci kaw xam bala ngay werdu da ngay jang ba pare da ngay xam li ngay werdu lan la ak nokoy werdo ak fu mu joge fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbik yalla lan la jital xam la jital xamal la ilaha illa allah top nak nga jéggelu say bakkar nga def ay istighfar gis nga werdu ga momu je xam ga jitu xam ga jitu legui nak yow nga bayyi fi xam gi gis nga bo dege ñu werdo ak ñaan rek mu daw bindal mako fi bu la tole nonu demal nga jangi nga xam ni ng koy binde ak ni ng koy lire gis ka ene way mo se ñew bo bu la gëna nek xalé la lu san da wa usa sa bu bëggo nga jangal ma ay duaw ay duaw yaka diine l'islam dal da ngay ñew ñu ne la bon ñaan gi répéter la ko nga japp ñaan gi dal dal di dem sa yoon da ngay dem nga jangi lecture wa bobu la ko je gis de magok parce que amna yo xamni man mom nekuma ci yoon baangi ni dañuy jaar ci yoon bi amul ay virgule ay cham langal yoyu dedet dañuy jaar ci yoon mëno lire da ngay jang lire mëno lire lire ngay jang fero idji da ngay fexé nga fer idji lolou moy mbir mi pour lolou dang may sonal sonal sa bop dang may sonal sonal sa bop bo beugé ma ñew di la sa ay ñaan tay wo fero idji baatu arafu arabi yow mëno ko wax mais ciona la dañuy jang dañu wara jang dañu wara jang suñu problème moy lolou am jang jang ci ngay mëna ragnéwé ni alquran tege mbir yi tege nday yoyu ñun dañ ko bayyi ngay dajé ni mu gaddu kuru 5 mètres lemeus ko ci loxo bi lemeus yi lemeus ci bat bi lemeus té bo bindon wa xaméwo ba paré nan la nak ah wala zikrullahi akbar légui fan ngay def fa'lam annahu la ilaha illa allah wa astaghfir li dhanbika ay bo fokoy def kon iqra ay bo fokoy def ki lañuy nek ni jeunesse yi nek ci sank ci sen temps sank ci sen waxtu sank ci sen avenir sank ci sen famille sank ci sen liguey sank ci sen njabot ñen ñi dañuy dem bas ba ag ci yenn ki de folie yo xamanteni dootuñu amal njëriñ société bi dootuñu amal njëriñ sen bop dootuñu amal njëriñ sen njabot wallahu musta'an deglul gor gi bu baax lim lay wax mune fala qulta الله إله من سوني كي معنى لا إله إلا الله غني يالا إله لا يالا كوني جامو لا من هذا لا يكفي لولو دويل يالا كوني جامو لا من لولو دويل نخ نيغ في جامو لا نه اسغا من اللات إله لات إله لا والعزى إله عزى إله لا wa manata ilah manata tam ilah la ñi ñep dañ leen di jaam gis nga mune kullul asnam tusamma aliha mune xërem yeb dañ leen tuddé aliha xamb yek ndep yek weñ yi ñi tak ci loxo yi te julit ñi diko tak te mu bari lol da ngay gis ko xamni day tak takal dom ja ñaar ci loxo yi gauche droite te neena julit la yah yek fas yek gis nga ko mangok fas noir blanc rouge yoyu amna ño xamni sax wex bi lañuy jël mangok xet yoyu yeb luñuy jaamu la daño fas ca yoyé lo xamni ca yalla lañ ko warona fas mune kon fala budda an taqula la ilaha illa allah mune faw nga wax la ilaha illa allah kon bayil xel bu baax mom la la don junju demb ci lañu tam nan lay lak lay gis nga yoyep daru weru ci du nonu la ilaha illa allah lolu moy kaddu gu mat gi ma'nawam bi nga xamni moy ma'na bi wer موي لا معبود بحق الا الله امول كن كونو ورا جام تي دغ كول يال لي موي معنى بي وير منكون فلا بد من الجمع بين النفي والاثبات فاوغا بوله دقغي اك سخالغي ني اند دق اك نجامو نيل لودول يالا سخال اك نجامو نيل يالا موم دو fawu nga tege ko ci teganaay bi mune lolou nak hatta yatahaqqaqa at-tawhid wa yantafi ash-shirk lolé nak ba tawhid daldi deggu daldi taxaw manam sa tawhid daldi wir daldi taxaw pour sa tawhid taxaw fawu nga bolé nafyu gi ak isbat gi bu ko defé bokalé daldi daqo gis nga tawhid sampu bokale daldi daqo dalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil gis nga niko aya ba waxe lan moy haq jamu yalla mune yalla jamu giñ ko wara jamu moy deug wa anna ma yad'una lañuy jamu nak min dunihi tadu yalla huwa albatil lolu moy nien gis nga li moy ma'na la ilaha illallah bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh